I've been searching a long time. Someone exactly like you. I've been traveling all around the world, waiting for you to come through. Someone like you make it all worthwhile. Someone like you keep me satisfied. Someone exactly like you. I've been traveling a hard road. They've been looking for someone exactly like you. I've been carrying my heavy load, waiting for the light to come shining through. Someone like you make it all worthwhile. Someone like you make me satisfied. Someone exactly like you. I've been doing some soul searching, find out where you were at. I've been up and down the highway, in all kinds of foreign land. Someone like you make it all worthwhile. Someone like you keep me satisfied. Someone exactly like you. I've been all around the world, marching to the beat of a different drum. But just lately I have realized, baby, the best is yet to come. Someone like you make it all worthwhile. Someone like you never satisfied. Someone exactly like you. Someone exactly like you. Ένα από τα πάμπολα αριστουργήματα που έχει πει ο Βαν Μόρισον. Ένα τραγούδι που είναι από τα τραγούδια, βασικό τραγούδι που ακούγεται στην ταινία που θα δούμε και εδώ, Ελεύθερος Σκοπευτής. Μία ταινία που είναι ένα βιογραφικό πολεμικό δράμα με σκηνοθεσία του Clint Eastwood στα καλύτερά του. Η ταινία έχει φέρει και αντιρρήσεις για το θέμα της. Αυτός ο τύπος, για την πραγματική ιστορία, είχε 255 σκοτωμούς, από τους οποίους οι 160 ήταν επίσημα επιβεβαιωμένοι από το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, εκεί στην Μέση Ανατολή που είχε πάει. Είναι μια αυτοβιογραφία λοιπόν, με πρωταγωνιστή που πρέπει να παραδεχτούμε ότι ήταν, είναι πολύ καλός, και επειδή είναι και δημοφιλής στους συναδέλφους του, μη τσακώσει το Όσκαρ από τον άλλον, ο Μπράντλεϊ Κούπερ, που πράγματι παίζει πάρα πολύ καλά όμως. Θα τα δούμε αυτά. Το φιλμ έρχεται και στην χώρα μας και έτσι θα αποφασίσετε. Αν και νομίζω ότι στη χώρα μας κάποιες τέτοιες ταινίες θα δημιουργήσουν μεγάλο θόρυβο για το θέμα. Τα έχουμε δει και στο παρελθόν αυτά. Η ταινία είναι καλή. Είχε πάρει... Εμείς λέμε τώρα τι έχει συμβεί στο εξωτερικό. Και εμένα, και εγώ την είδα. Εντάξει, σαν ταινία. Τώρα το θέμα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Είναι ένας τύπος που σκοτώνει συνέχεια αντιπάλους εκεί. Κάτι που δεν μας αρέσει καθόλου βέβαια. Πάντως είναι πολύ καλή σκηνοθεσία του Clint Eastwood, και θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι ένας τύπος όπως ο Clint, που έχει περάσει πια τα 70 ή τα 80. Είναι πολύ σπουδαίο ότι κάνει τέτοιες ταινίες ακόμα. Και δεν είναι μόνο ότι πήρε καλές κριτικές, αλλά έχει κάνει και ρεκόρ εισιτηρίων το φιλμ στην Αμερική. Έχει φτάσει μέσα σε 3 εβδομάδες 270 εκατομμύρια. Και έρχεται ο Κλίντ από μια αποτυχία που σας έλεγα το καλοκαίρι, το Jersey Boys, που δεν του πάνε τα musical. Αφήνουμε αυτό και πάμε σε ένα άλλο φιλμ. Ακούτε Βήμα FM. Είναι η δεύτερη ώρα. Με σήμερα, όσοι δεν μας άκουσαν στην πρώτη ώρα, συνεχίζουμε να παίζουμε μουσικές και τραγούδια από ταινίες που είναι, που είναι υποψήφιες για Όσκαρ. Τα Όσκαρ είναι σε λίγες εβδομάδες. Για Όσκαρ σε διάφορες κατηγορίες και θα παίξουμε όλα τα μουσικά υποψήφια Όσκαρ και σε μουσική και σε τραγούδι. Και αναφερόμαστε και σε άλλες ταινίες. Φεύγουμε από εδώ και πάμε σε μια άλλη αληθινή ιστερία. Μια ταινία που επίσης θεωρώ από τις καλύτερες της χρονιάς. Εγώ συγκινήθηκα ιδιαίτερα, γιατί όλα αυτά που έχουν τραβήξει μαύροι στην Αμερική είναι εξωφρενικά όλα αυτά τα χρόνια. Ευτυχώς πια που βγαίνουν ταινίες και τα δείχνουν. Τι αναφέρει η ταινία Σέλμα? Η ταινία λοιπόν αυτή, που μάλιστα είναι σε σκηνοθεσία από την Ava DuVernay, που θα μπορούσε να ήταν υποψήφια για τη σκηνοθεσία και θα ήταν άλλη μία γυναίκα, θα ήταν η πρώτη μαύρη υποψήφια γυναίκα για Όσκαρ, γιατί το Όσκαρ το έχει πάρει γυναίκα ήδη, αλλά θα ήταν η πρώτη μαύρη υποψήφια. Τι δείχνει η ταινία? Είναι ένα καταπληκτικό θέμα και όπως το δείχνει, είναι βασισμένη στις πορείες που έγιναν μεταξύ της πόλης Σέλμα και της πρωτεύουσας της Αλαμπάμα Μοντγκόμερι. Εκεί είναι όλος ο ρατσισμός, όπως ξέρετε. Όλο το κυνήγι των μαύρων και η Κούκλου Κλάν είναι εκεί κάτω. Εκεί λοιπόν είναι τόσο σκληρό το φιλμ σε κάποιες σκηνές που γυρίζει το πρόσωπό σου από την άλλη πλευρά. Σε μια πορεία που έγινε. Λοιπόν, είναι αυτή η πορεία. Το 1965 θα κάνω ειδική εκπομπή με τραγούδια που έχουν βγει εκείνη την εποχή και που έκαναν επιτυχία ζητώντας τα κοινωνικά δικαιώματα των μαύρων στην Αμερική. Γιατί η πορεία ήταν για την διεκδίκηση του δικαιώματος ψήφου ολόκληρης της αφροαμερικανικής κοινότητας των ΗΠΑ. Είναι ωραίο που υπάρχει ένας μαύρος πρόεδρος τα τελευταία 8 χρόνια στην Αμερική. Σε αυτή την πορεία ήταν μεγάλα ονόματα με επικεφαλής τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Δεν θα πω άλλα, θα ακούσουμε ένα καταπληκτικό τραγούδι. Εγώ αυτό νομίζω είναι το τραγούδι της χρονιάς για να πάρει το Όσκαρ. Το τραγούδι της ταινίας λοιπόν από τον Common, είναι υπέροχος μαύρος καλλιτέχνης, με πάρα πολλά πράγματα έχει κάνει μέχρι σήμερα, και τον John Legend, από τα σπουδαιότερα ονόματα στη μαύρη μουσική σήμερα. Επειδή είμαστε και 13, θα πάμε Νίκο στις διαφημίσεις για να ακούσουμε ολόκληρο το τραγούδι σωστά, γιατί είναι 4,5 λεπτά. Μετά τις λοιπόν τις διαφημίσεις, το υποψήφιο και πολύ κοντά να πάρει το Oscar τραγούδι του Common και του John Legend, Glory, από την ταινία που θα δούμε την άλλη εβδομάδα και εδώ, Selma. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Μπήκε ο χειμώνας, λέει, και πρέπει να αλλάξω συνήθειες, λέει. Το γιατί δεν μας λέει? Αφού καλοκαίρι κάνω σκι και χειμώνα πάλι κάνω σκι. Καλοκαίρι πάω σινεμαδάκι και χειμώνα πάλι πάω σινεμαδάκι. Καλοκαίρι πίνω μπύρα και χειμώνα και το χειμώνα πάλι πίνω μπύρα. Αφού υπάρχει μποκ. Μπήκε χειμώνας, λέει. Amstel Bock, λέω. Amstel Bock. Η μαύρη μπύρα για τους κρύους μήνες του χειμώνα. Γιατί η Amstel δεν έχει εποχή. Είναι η ευχή που ακούμε όταν γεννιόμαστε. Να ζήσει. Και μετά σε κάθε μας γενέθλια, το ίδιο. Να ζήσεις. Και όταν ξεκινάμε τη δική μας οικογένεια, το ίδιο πάλι. Να ζήσετε. Κι όμως, για κάποιους από μας, έρχεται μια στιγμή που η ευχή γίνεται ερώτημα. Θα ζήσω, γιατρέ. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η απάντηση είναι όλο και συχνότερα ναι, θα ζήσεις. Γιατί ο καρκίνος δεν είναι πια ανίκητος. Για τον καρκίνο, μίλα ανοιχτά. Δείξε εμπιστοσύνη στον ειδικό γιατρό, τον ογκολόγο-παθολόγο και κάν το έγκαιρα. Για σένα. ΕΟΠΕ. Εταιρεία Ογκολόγων-Παθολόγων Ελλάδος. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ενδεικτικά αναφέρουμε την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία θα είναι

του δάσκαλου και του μαθητή σε αυτήν την ταινία που οι φίλοι της μουσικής ιδιαίτερα θα πάθουν την πλάκα τους. Από τα σπουδαιότερα φιλμ της χρονιάς, σκηνοθεσία Damien Chazelle, δεν υπάρχει περίπτωση να χάσει το Όσκαρ ο J.K. Simmons. Είναι γνωστός σαν φιγούρα, τον έχουμε δει σε πάρα πολλές ταινίες. Τώρα πια η ταινία αυτή τον κάνει ακόμα πιο γνωστό, θα πάρει και το Όσκαρ. Έχει πάρει όλα τα βραβεία μέχρι σήμερα, αυτός τα παίρνει στην κατηγορία δεύτερου ρόλου. Αλλά και όλη η ατμόσφαιρα και τι μουσική ακούγεται και η jazz που αγαπάμε. Ετοιμάζουμε ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα την άλλη εβδομάδα με αφορμή αυτή την ταινία, θα τα πούμε τι θα είναι. Λοιπόν, η εκτέλεση του γνωστού μοναδικού Caravan από την ταινία που παίζεται από σήμερα, τρέξτε να τη δείτε, Whiplash. Ακούσαμε το Caravan, το θρυλικό τραγούδι του 37, που η πρώτη εκτέλεση αποδίδεται στο Duke Ellington το 1936, το ηχογράφησε. Ένα τραγούδι όπως ακούγεται στην ταινία Whiplash, όπου το Όσκαρ το έχει ήδη στη τσέπη του, ο πρωταγωνιστής στο δεύτερο ρόλο, J.K. Simmons. Μετά θα ακούσουμε μουσική που είναι υποψήφια για Όσκαρ, ενός συνθέτη από την Ισλανδία, αυτές είναι οι εκπλήξεις των Όσκαρ, του Johan Johansson για την ταινία The Theory of Everything. Η ώρα είναι 7:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Βήμα 99,5, στο μικρόφωνο η Μαρία Σαουλίδου. Κλειστή η Αμαλία Σαποδιάκου λόγω συγκέντρωσης διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα. Το συλλαλητήριο οργανώθηκε μέσω κοινωνικών δικτύων με αφορμή τα σκληρά μηνύματα που δέχτηκε τις τελευταίες ώρες η Ελλάδα από τη Γερμανία και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η ελληνική δημοκρατία δεν έχει στόχο να εκβιάσει, πολύ περισσότερο όμως δεν εκβιάζεται, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις εκλογές. Συμφώνησαν ότι διαφωνούν Βαρουφάκης και Σόιμπλε μετά τη συνάντησή του στο Βερολίνο. Η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να αποφύγει τη χρεοκοπία, είπε ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών. Όχι στο κούρεμα του ελληνικού χρέους και τήρηση των συμφωνιών, ζήτησε ο Γερμανός ομολογός του. Η αποτίμηση των διεθνών επαφών που είχε ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Οικονομικών, καθώς και ο σχεδιασμός των επόμενων κινήσεων της κυβέρνησης, αναμένεται να απασχολήσουν το Κυβερνητικό Συμβούλιο που συνεδριάζει αυτή την ώρα. Με τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη συναντάται απόψε ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Η συνάντηση έρχεται μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να μην δέχεται ως εγγύηση τα ελληνικά ομόλογα. Και ο καιρός χαλάει από αύριο και από τα βορειοδυτικά της χώρας με βροχές και καταιγίδες. Παραμένει η αφρικανική σκόνη λόγω των ισχυρών νοτιάδων που τοπικά θα φτάσουν τα 9 αμποφόρ. Στην Αττική πρόσκαιρες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 17 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωση από τον Βήμα 99,5 στο πανόραμα των 8. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Γεια σας, πώς μπορώ να εξυπηρετήσω? Αυτό εδώ το μπλουζάκι θα ήθελα. Με πατατούλες ή ρύζι? Σκέτο, όχι, όχι, με λίγη ζάχαρη. Απλή ή σούπερ? Απλή, μόνο τα νύχια των χεριών. Για δωράκι? Για Λονδίνο. Με τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία προσφορών Yellow Day θα πηγαίνεις από προσφορά σε προσφορά. Κατέβασε τώρα το application ή μπες στο yellowday.gr και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές σε προϊόντα και υπηρεσίες όπου κι αν είσαι, με άμεση εξαργύρωση σε εκατοντάδες επιχειρήσεις. Ισχύει για τις κάρτες όλων των τραπεζών. Yellow Day. Η αγαπημένη σου μέρα κάθε μέρα. Από τον όμιλο της Τράπεζας Πειραιός. Της πρώτης τράπεζας στην Ελλάδα. Πω, αποκλειώ. 9 βαθμούς έχει έξω. Φίλε, τέλεια. Πάμε για μια Amstel Bock. Σερβίρεται στους 8 με 10 βαθμούς. Μαύρη μπύρα, ε. Ένας από τους λόγους που λατρεύω το χειμώνα. Amstel Bock, η μαύρη μπύρα για τους κρύους μήνες του χειμώνα. Γιατί η Amstel δεν έχει εποχή. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Όσα δεν ακούσουμε σήμερα, θα τα ακούσουμε αύριο. Πάμε τώρα πού? Στην ταινία Glen Campbell, I'll Be Me. Είναι μια ταινία που αναφέρεται σε αυτόν τον σπουδαίο τραγουδιστή. Όπως είπαμε, έχει Alzheimer ήδη και έχει αποσυρθεί. Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι υποψήφιο για Oscar. I'm not gonna miss you. Έτσι είναι το τραγούδι. Ναι, έτσι λέγεται. Τι να πούμε για τον Glen Campbell. Ο Glen Campbell είναι μια ιστορία στο αμερικάνικο τραγούδι. Νομίζω ότι και γι' αυτό θα κάνω ένα πρόγραμμα μίας ή δύο ώρες για να ακούσετε τα καταπληκτικά τραγούδια που έχει πει στην καριέρα του. Ιδιαίτερα στις δεκαετίες του 60 και του 70. Έχει πει τραγούδια από τους σπουδαιότερους συνθέτες της μουσικής τότε. Του Jim Webb, ας πούμε. Και διάφορα άλλα. Ακούμε το υποψήφιο για Όσκαρ τραγούδι από την ταινία αυτή. Glen Campbell. I'm still here, but yet I'm gone. I don't play guitar or sing my songs. It never defined who I am. The man that loved you till the end. You're the last person I will love. You're the last face I will recall. And best of all, I'm not gonna miss you. Not gonna miss you. I say I love you to the kiss. You're never gonna see it in my eyes. It's not gonna hurt me when you cry. I'm never gonna know what you go through. Say or do all the hurt and all the pain. One thing selfishly remains. I'm not gonna miss you. Gonna miss you. Καλό τραγούδι και αυτό. Είπαμε, είναι πολύ δύσκολη η κατηγορία του τραγουδιού αυτή τη χρονιά. Δεν είναι κάποιο που ξεχωρίζει. Περισσότερο το Common με τον John Legend από το Selma ίσως. Λοιπόν, και εδώ, εάν πάει ο Glen Campbell στα Όσκαρ, θα γίνει standing of... όλοι θα σηκωθούν όρθιοι να χειροκροτήσουν. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Είναι από τους πιο αγαπημένους τραγουδιστές. Θρύλος στην Αμερική, ο Glen Campbell. Πάμε τώρα στην θεωρία των πάντων. Μια επίσης ταινία που αρέσει στη χώρα μας, αυτά που διαβάζω εδώ και εκεί. Είναι βρετανική βιογραφική δραματική αισθηματική ταινία, η οποία, όπως γνωρίζετε, αναφέρεται στον θεωρητικό φυσικό Stephen Hawking. Σχεδόν είμαι σίγουρος ότι ο Eddie Redmayne θα έχει πάρει το Όσκαρ. Κανείς δεν ξέρει βέβαια, αλλά νομίζω ότι αυτός θα πάρει το Όσκαρ στην κατηγορία του. Γιατί είναι εκπληκτικός και αρέσει στην Ακαδημία να βραβεύει ρόλους αυτού του είδους. Ποιος είχε πάρει ένα παρόμοιο? Ο Ντάνιελ Ντεϊ-Λούις είχε πάρει παλιότερα το Όσκαρ από τέτοια ταινία ανάλογη. Θα ακούσουμε, εμείς μας ενδιαφέρει σήμερα να ακούσετε τη μουσική. Η μουσική λοιπόν είναι του Γιώχαν Γιώχανσον από την Ισλανδία, όπου έχει γράψει πολλές μουσικές σε ταινίες όχι πολύ διάσημες. Δύο θέματα θα ακούσουμε. Πρώτα, το ομώνυμο της ταινίας. Thank you. μία από τις 5 υποψήφιες για Όσκαρ μουσικής επένδυσης για την ταινία «Η θεωρία των πάντων» του Johan Johansson. Είναι ορχήστρα και πιάνο και ακούμε και τον επίλογο του soundtrack που για όσους ενδιαφέρονται κυκλοφορεί, όπως και τα περισσότερα από αυτά που ακούτε είναι από CD που έχουν κυκλοφορήσει για τους συλλέκτες, το λέμε αυτό, της πραγματικής μουσικής. Πάμε τώρα σε μια ταινία που δεν είναι υποψήφια η μουσική της, είναι υποψήφια η πρωταγωνίστρια όμως. Μια ταινία που μας άρεσε και στη χώρα μας και σε μένα νομίζω πως είναι από τα καλύτερα φιλμ της χρονιάς, το κορίτσι που εξαφανίστηκε, το Gone Girl του David Fincher. Το φιλμ αυτό έχει για μουσική επένδυση τους βραβευμένους όπως ακούσατε και πιο πριν και το ξέρετε από το Social Network, συνθέτες Τρεντ Ρέσνορ και Άτικους Ρος. Είναι ένα CD το οποίο κυκλοφόρησε, για να μην λέτε ότι δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα, τολμάει να το κυκλοφορήσει η Sony. Τώρα, το πώς θα το ανακαλύψουν και να το πάρουν, στο τέλος κανείς δεν θα τα παίρνει και δεν θα βγαίνουν πια στη χώρα μας. Και μη μου πείτε ότι είναι το ίδιο να έχεις κατεβασμένα τα μουσικά αυτά θέματα από το διαδίκτυο. Άλλο είναι το ένθετο με τις πληροφορίες στα soundtrack. Δηλαδή δεν μπορώ να δεχτώ κλασική μουσική, soundtrack και τέτοια πράγματα κατεβασμένα. Λοιπόν, το κορίτσι, τα τραγουδάκια, ναι, ας κατεβούν. Αφού τα θέλετε να κατεβάζονται και τα θέλει πια ο κόσμος έτσι. Αλλά αυτά πια είναι έργα ολόκληρα. Όπως αυτό το προηγούμενο. Τώρα τι θα κατεβάσει κάποιος. Θα κατεβάσει τη θεωρία των πάντων του Johan Johansson και θα το έχει εκεί μέσα σε χιλιάδες άλλες ηχογραφίες και κάπου θα πάρει να το ακούσει κάποια μέρα. Χάθηκε. Ούτε θα το ξανακούσει ποτέ. Λοιπόν, Gone Girl. Τρεντ Ρέσνορ, Nine Inch Nails δηλαδή, και Άτικους Ρος. Εδώ το φιλμ έχει υποψηφιότητα πρώτου ρόλου την Rosamund Pike, που πραγματικά είναι εντυπωσιακή στην ταινία αυτή. Τώρα για να το πάρει πολύ δύσκολο, γιατί έχουν προηγηθεί και άλλες που δεν το πήραν σε τέτοιον άλογο ρόλο. Ας πούμε η Glenn Close σε τέτοιο ρόλο το έχει χάσει, που θα πρέπει να το είχε πάρει τότε. Καλή, πάρα πολύ καλή όμως, αλλά εδώ σε αυτή την κατηγορία η άποψή μου είναι η εξής, στην κατηγορία πρώτου γυναικείου ρόλου. Η καλύτερη από όλες, το έλεγα από όλη τη χρονιά, είναι η Marion Cotillard, που είναι πολύ σπουδαίο ότι την ξεχώρισαν και την έβαλαν στις 5 υποψήφιες για την ταινία Two Days, One Night. Η κορυφαία. Όμως το Όσκαρ πάει για την Julianne Moore, που είναι πολύ καλή, επιτέλους θα το πάρει το Όσκαρ μετά από 5 υποψηφιότητες, για το Still Alice, που δεν έχει παιχτεί ακόμα στην Ελλάδα. Αυτό που ακούμε είναι το Gone Girl. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τι είναι, αεροπλανάκι? Όχι ακριβώς, αλλά θα σου δώσει φτερά. Ποδήλατο? Όχι ακριβώς, αλλά θα σε πάει μακριά. Νίντζα με σπαθί? Όχι ακριβώς, αλλά μπορείς να το πεις και όπλο. Τι να είναι το δώρο μου? Κάντε στο παιδί σας ένα δώρο που θα έχει αξία για όλη του τη ζωή. Ασφαλιστικό πρόγραμμα δημιουργίας κεφαλαίου Βάλιο Σπουδές από τη Eurolife ERB Ασφαλιστική, με εγγυημένο κεφάλαιο και αποταμίευση σύμφωνα με τις δυνατότητές σας. Για πληροφορίες επισκεφτείτε ένα κατάστημα Eurobank. Και αυτό που έχεις πίσω από την πλάτη σου, τι είναι? Αυτό είναι ένα βιβλίο παιχνίδι, δώρο από τη Eurolife. Eurobank. Υπεύθυνα δίπλα σας. Στην Q, με 10 ευρώ ανανέωση, έχεις δώρο 1 GB και 1000 λεπτά προς Q. Και τα 10 ευρώ σου μένουν στην κάρτα. Τόσο απλά. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Γι' αυτό θα σου το ξαναπώ σαν επαρχιακό sportscaster. Παίρνει στην κατοχή την Q, πυρνάει τις αντίπαλες καρτοκινητές, κάνει την ανανέωση με 10 ευρώ και γκολ! Με δώρα 1 γίγα και 1000 λεπτά προς Q. Απίστευτο! Q. Κερδίζεις. Τόσο απλά. Έως 28 Δευτέρου 2015 στην πρώτη ανανέωση του μήνα από myq.gr με κάρτα ή PayPal. Το 1 GB είναι τα 500 MB της βασικής προσφοράς και τα 524 MB του online bonus ανανέωσης. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Λοιπόν, ένας μεγάλος τοπιός, δεν θυμάμαι ποιος είναι, πολύ μεγάλος, είπε ότι υπάρχουν αηδίες στα υποτιθέμενα καλλιτεχνικά φιλμ που δεν βλέπονται και υπάρχουν πολύ καλές ταινίες στα blockbuster, που συνήθως και αυτά δεν έχουν τους κριτικούς μαζί. Είναι κάτι ανάλογο που λέω και εγώ για τη μουσική. Υπάρχουν αηδίες και πολλές μάλιστα στα υποτιθέμενα εναλλακτικά και υπάρχουν αριστουργήματα στα εμπορικά. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και αηδίες στα εμπορικά και μάλιστα πάρα πολλές. Έτσι δεν θα παίξω άλλο μουσικό θέμα από ταινία που είναι υποψηφία για Όσκαρ ή από τραγούδι, για να παίξω κάτι άλλο από μια άλλη ταινία. Θα καταλάβετε γιατί. Η συνέχεια είναι αύριο, γιατί έχουμε και άλλες ταινίες να ακούσουμε. Interstellar, έχουμε Boyhood, πολλά, πολλά. Και αύριο θα συμπληρώσουμε και καινούργια άλμπουμ, πιστεύω. Λοιπόν, αυτή τη χρονιά είδαμε ένα blockbuster που το ευχαριστήθηκα και θέλω να το ξαναδώ σε κάποια στιγμή. Με χιούμορ, πρωτότυπο, Φύλακες του Γαλαξία. Το έλεγα από την αρχή, όταν παίχτηκε η ταινία αυτή το καλοκαίρι. Είναι μια ταινία που έχει βασιστεί σε κόμιξ της Marvel. Ακούει κανείς τέτοιο και λέει τώρα τι μπορεί να είναι αυτό. Αλλά είναι μια ταινία που όλοι την ξεχώρισαν όσοι είναι ανοιχτόμυαλοι. Στην ταινία αυτή λοιπόν υπάρχει ένα καταπληκτικό soundtrack. Το είχαμε κάνει ένα ολόκληρο αφιέρωμα το φθινόπωρο, όταν βγήκε η ταινία, από όπου θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι, και ήταν ένα από τα πιο πετυχημένα soundtrack του 2014, με καταπληκτικά τραγούδια της δεκαετίας του 70, από μια ταινία που ο ήρωας την έχει πάρει από τη μητέρα του και την ακούει εκεί στο Γαλαξία, με τραγούδια όπως αυτό εδώ. Thank you. Μια ταινία που έκανε αστέρι πρώτου μεγέθους ήταν στην τηλεόραση αυτός, τον Chris Pratt. Just a silly phase I'm going through. And just because I call you up, don't get me wrong, don't think you got it made. I'm not in love, no, no. Φοβάμαι ότι τις τελευταίες μέρες η μουσική και οι μουσικές εκπομπές έχουν έρθει σε δεύτερο, τρίτο, πέμπτο στο βάθος του μυαλού σας, με τις εκλογές, με τη νέα κυβέρνηση, ποιος ασχολείται από εσάς με τη μουσική. Φοβάμαι λοιπόν ότι πολλά από αυτά τα πράγματα που ακούσαμε σήμερα ίσως δεν είχαμε και ένα τεράστιο ακροατήριο που θα ήθελα να ακούει μια διαφορετική εκπομπή με μουσικές που δεν μπορεί να ακούσετε αλλού. Είναι λοιπόν... Θα κατασταλάξει όμως το πράγμα και θα ξαναγυρίσετε στη μουσική. Guardians of the Galaxy. Ευχαριστούμε όλα τα μηνύματα που ήρθαν εδώ σε όλα που σας δώσαμε. Ακούσαμε την μουσική από αυτή την ταινία. Αυτό που μπορώ να προβλέψω είναι ότι, σιγά την πρόβλεψη τώρα θα μου πείτε, ότι αυτό που θα χαλάσει κόσμο το φιλμ σε λίγες εβδομάδες είναι το 50 αποχρώσεις του Γκρι. Σε αυτό είναι σιγά την πρόβλεψη. Όμως, σε αυτό μπορώ να προβλέψω ότι το soundtrack της ταινίας που βγαίνει κυριολεκτικά θα χαλάσει κόσμο και θα είναι ένα από τα δημοφιλέστερα soundtrack, θα είναι το αντίστοιχο The Guardians of the Galaxy για το 2014 με φοβερά ονόματα. 50 αποχρώσεις του Γκρι, όλοι το περιμένουν το φιλμ αυτό, από το βιβλίο που πούλησε 100 εκατομμύρια αντίτυπα και πάταγος, από τώρα θέλουν εισιτήρια. Ο Βαγγέλης Κιούσης είναι εδώ, θα είναι ζωντανά on the road 5 λεπτά. Τα λέμε αύριο με την συνέχεια της εκπομπής.